7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, poniedziałek, 29 maja, minęła 20. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. A w nim prezydent o powołaniu Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów, gala laureatów konkursu Teraz Polska i o utrudnieniach dla kierowców po osuwisku w Kasinie Wielkiej. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że nie rozumie krytycznych głosów o powołaniu Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce. Podczas spotkania z mieszkańcami Połczyna Zdroju zaznaczył, że to nie Komisja Rosyjskie Wpływy mogłyby zniszczyć polską demokrację. Ja rozumiem, proszę państwa, że politycy, którzy działali w interesie Rzeczypospolitej Polskiej na przestrzeni ostatnich 16 lat, którzy realizowali polskie interesy, nie boją się w Polsce ani żadnej komisji, ani żadnego trybunału. Bo ja się na przykład nie boję. Bo nie mam ku temu żadnego powodu. Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że w wyniku działań komisji osoby, które ulegały wpływom rosyjskim, odejdą z polskiego życia publicznego. Nie na skutek tego, że zostaną przez kogoś skazani, przez jakiś organ czy sąd. Nie, że zostaną odsunięci przez wyborców, przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy na własne uszy usłyszą, co oni mają do powiedzenia, jakie były ich działania, jakie były ich motywacje i co oni robili. Bo nie wszystko w życiu politycznym widzicie państwo. Wiele rzeczy dzieje się pod powierzchnią. Prezydent podpisał dziś ustawę powołującą Komisję do Zbadania Rosyjskich Wpływów i jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Dzień Pamięci w Stanach Zjednoczonych. Podczas akademii, parad i koncertów Amerykanie składają hołd żołnierzom poległym na frontach wszystkich wojen. Główna ceremonia z udziałem prezydenta Joe Bidena odbyła się na Narodowym Cmentarzu Arlington pod Waszyngtonem. Marek Wałkuski. Obchody Dnia Pamięci na cmentarzu Arlington rozpoczęły się od złożenia przez Joe Bidena wieńca przy grobie nieznanego żołnierza. Następnie w zbudowanym z białego marmuru amfiteatrze prezydent USA wygłosił przemówienie, w którym oddał hołd amerykańskim bohaterom. Biden podkreślił, że walczyli oni nie tylko o bezpieczeństwo swego kraju, ale również o wartości. Przez całą naszą historię nasi żołnierze walczyli o demokrację, a gdy było to konieczne, umierali za nią. Dziś ich ofiara oraz poświęcenie rozbrzmiewają daleko poza te białe, milczące tablice. Mówił Biden, wskazując na marmurowe tablice na cześć 240 tysięcy bohaterów wszystkich amerykańskich wojen. Biden podkreślił również siłę i jedność Paktu Północnoatlantyckiego. W ceremonii na cmentarzu Arlington wzięło udział 3 tysiące żołnierzy oraz członków ich rodzin. Byli wśród nich przedstawiciele Pentagonu, w tym sekretarz obrony Lloyd Austin. Prezydentowi USA towarzyszyła pierwsza dama. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Filharmonii Narodowej uroczysta gala z uhonorowaniem wszystkich wyróżnionych konkursu Teraz Polska. Godło otrzymało 22 laureatów w kategoriach najlepsze produkty, usługi i innowacje. Za technologię bioaktywnych antybakteryjnych cząstek nagrodzono duet Politechniki Warszawskiej i zespół ADJ Nanotechnology. Jak mówi jej prezes Agnieszka Jastrzębska, rozwiązanie jest wykorzystywane w powłokach ochronnych. Mamy możliwość zastosowania na przykład w wykładzinach, ponieważ mamy dwa obszary certyfikacji. Pierwsze to są powierzchnie nieporowate, czyli właśnie jakieś klamki, poręcze. Drugi obszar to są powierzchnie porowate, które wchłaniają nanocząstki, typu na przykład wykładziny, naturalny kamień, który stosujemy na przykład na blatach kuchennych. Po 3 latach przerwy spowodowanej pandemią przyznano tytuł Wybitny Polak. W tym roku otrzymali je Iga Świątek i Andrzej Krakowski. Idea konkursu powstała na początku lat 90. Wtedy polscy producenci wypadali słabo w porównaniu z zachodnimi, mówi prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. Twórcy tego projektu pomyśleli sobie, że może by wspierać polskie produkty, żeby pokazać polskim konsumentom, że to są polskie rzeczy, a przy okazji sprawdzić, czy jest dobra jakość. Żeby brać udział w pełnym konkursie, trzeba przejść sito eliminacji. Te eliminacje wykonywane są przez instytuty, które zajmują się badaniem danych produktów i usług, dopuszczaniem często ich na rynek. I są to instytuty państwowe i dzięki temu wiemy, że jeśli wydadzą wyrok pod tytułem nadaje się, to znaczy, że można dać nominację. I wtedy dopiero kapituła określa, który z tych nominowanych może dostać laur Teraz Polska. Mówił Krzysztof Przybył. Jutro w ciągu ponad 30 lat istnienia konkursu Teraz Polska uhonorowano 821 laureatów. Na razie nie wiadomo, jak długo kierowcy będą musieli się liczyć z utrudnieniami na drodze krajowej numer 28 w Kasinie Wielkiej w Małopolsce. Dziś pojawiło się tam osuwisko. Ruch dla samochodów osobowych na trasie między Limanową a Mszaną Dolną odbywa się wahadłowo, a ciężarówki muszą korzystać z objazdu, mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zabezpieczyliśmy teren. Samochody osobowe mogą z tej drogi korzystać, ale tylko jednym pasem. Obowiązuje ruch wahadłowy i ograniczenie do 40 km na godzinę. Natomiast samochody ciężarowe korzystają z objazdu drogą wojewódzką nr 964 przez Kasinę Wielką, następnie Kasina Dolna, Wola Skrzydlańska, Skrzydlna, Porąbka i Dobra. Jutro oględzinami osuwiska w Kasinie Wielkiej zajmie się geolog. Teren zostanie poddany badaniom i dopiero po ich zakończeniu zapadnie decyzja, co dalej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na termometrach od 4 stopni na Pomorzu do 13 na Śląsku. Na wschodzie kraju możliwe przelotne opady deszczu. Na wtorek przeważnie pogodny, więcej chmur, przelotny deszcz, a lokalnie burze możliwe na Podkarpaciu. Termometry pokażą od 15 stopni nad morzem do 23 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Pani dietetyk, często się poce. Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klimea Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w Klimei wyciąg z szyszek chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres. Dzięki Klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Chcesz świadomie kupować produkty spożywcze, które powstały na bazie krajowych surowców? Czy jest dla Ciebie ważne, skąd pochodzą składniki i gdzie powstał dany produkt? Jeśli tak, to podczas codziennych zakupów patrz uważnie na informacje zawarte na opakowaniach i etykietach. Biało-czerwone oznaczenie produkt polski to gwarancja, że produkt pochodzi z Polski i do jego wytworzenia użyto dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów? Kupujesz świadomie. Produkt polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Druga godzina muzycznego spotkania z trzecią falą w tym samym składzie. Elżunia Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Marek Chorodniczy i Rafał Porzeziński. Cieszymy się ogromnie, natomiast zestaw muzyczny z jednym małym wyjątkiem będzie całkowicie różny od pierwszej godziny. Nie wiem jak ty, ale dla mnie każdy poniedziałek jest szczęśliwy, ponieważ możemy się spotkać i grać muzykę. Od jakiegoś czasu, dla państwa. Tak. Od 20 tygodni rzeczywiście co zgadzam najmniej. Się. Choć te poniedziałki wcale nie bywają takie złe. A teraz przed nami zespół, czyli zespół, który możemy powiedzieć, że to Medchester pełną gębą. To chyba najważniejszy zespół, który wpisywał się w ten nurt początku lat 90. i końca lat 80. Żeby było ciekawiej, ten zespół powstał 10 lat wcześniej, ale nie grał wcale takiej muzyki. Dopiero w momencie, kiedy nadeszły lata 90., zaczął łączyć ze sobą muzykę rockową i takie house'owe pulsowanie. Czyli rock, pulsowanie. House i pudding Manchester Happy Mondays. godzinę temu Mark Almond śpiewał Happy, Happy, Happy. Mhm. Teraz mamy jedno Happy, ale za to Happy Mondays. Takie taneczne rytmy. Pląsaliśmy sobie tutaj. Skoro o pląsaniu, no to nie mogę nie wspomnieć Pawła Sołtysa. Poznać się dał w Warszawie nie tylko, na szczęście, z takiego regowego projektu Wawa Muffin i oni byli przewspaniali. Tak. Nie wiem, czy pamiętasz taki utwór Serce. Tam było, pomimo kilku pozytywnych wyjątków, życie tylu ludzi się sprowadza do majątku. Bardzo to było urokliwie smutne. Tak. Ale Paweł Sołtys nie poprzestał na jednym i robi drugie. Pablo, Paweł i Ludziki to jest to, co chcieliśmy dziś Państwu dać w prezencie, bo warto. Bo warto. Prowadzimy czynności. Prowadzimy czynności jeszcze. Prowadzimy czynności jeszcze. Prowadzimy czynności jeszcze. Prowadzimy czynności jeszcze. Prowadzimy czynności jeszcze. Prowadzimy czynności jeszcze. Prowadzimy czynności. I choć, że nie przyjedzie, wiem, czekam na tramwaj ten, żadna 15. Kanar ma czarny płaszcz jak Ben. Prowadzę czynności niezbędne tu właśnie. I choć, że nie przyjedzie, wiem, czekam na pociąg ten, żadna 15. Dla nowych bohaterów tłem. Prowadzę niezbędne czynności tu właśnie. Śledzę siebie, czy wszystko okej. Jeszcze jestem, choć mniej. Śledzę siebie, czy wszystko okej. Jeszcze jestem, choć mniej. Jestem tak zwany człowiek zwykły. Już nawykły, że niepykły modlitwy. Moje Litwy, ojczyzny moje, zabudował deweloper. Nic nie zostało, tyle co w głowie, tyle moje, tyle mojego. Tam gdzie ognisko, dziś osiedle, nie dla każdego. Halbi, Biedronka, Żaka, Kerfur, Tesco, Rossmann. Halbi, Biedronka, Żaka, Kerfur, Tesco, Rossmann. Śledzę siebie, czy wszystko okej. Jeszcze jestem, choć mniej. Śledzę siebie, czy wszystko okej. Jeszcze jestem, choć mniej. Czynności. Paweł Sołtys prowadził czynności. No taka już rola Sołtysa, to ja nie mogę się powstrzymać, żeby nie pozdrowić. No pan Kazimierz Bujno to pewnie nas nie słucha, bo w Chicago teraz mieszka, ale pamiętam, jak był Sołtysem Krynek Borowych, malowniczej wioseczki koło Porzezin, ale... Koło Porzezin, tak. Oj, panie rodowe ziemie. Ale Kasia Herdzik na przykład, Sołtys Łukęcina, no to jest osoba, która mega kuma trójkowe klimaty i absolutnie zna się na muzyce, więc a nóż włączyła, jeśli tak, to z serca pozdrawiamy, bo gramy muzykę na pewno drogą jej sercu. Więc no, Sołtysi górą, Sołtyski też. No, byliśmy w Porzezinie, byliśmy w Porzezinach. W Porzezinach, jejku, przepraszam cię bardzo, jeszcze raz biję się w piersi. A są w Chorodnicze też? Nie ma. Chociaż Chorodniczówka, ale ja o tym nie wiem. Otóż byliśmy w Porzezinach. Tak, dobrze mówię. Dobrze. Byliśmy w Niemczech, byliśmy w Szwajcarii, a teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, ale żeby było ciekawiej, wokalistka tego zespołu śpiewa po francusku. Mm-hmm. I To jest zespół, który odkryłem bardzo niedawno. Świetny zespół. Nazywa się Mandy Indiana. I to jest pewnie z Montrealu zespół, który uznał, że takim swoim zawołaniem uczyni granie muzyki ponadgatunkowej. I udaje im się to świetnie. Jeden z najciekawszych albumów tego roku. Nie umieją w gatunki, dotychczas, więc jadą w different rock. Znają je świetnie, ale potrafią to wszystko kapitalnie łączyć. Otóż Mandy Indiana Pinking Shears. I've Seen a Way nosi tytuł album, z którego pochodzi ten utwór. I proszę mi wierzyć, to jest jeden z utworów, który ma taki styl, a jest ich jeszcze co najmniej tam kilka, które mają zupełnie inne, kompletnie inne. Mhm. Bardzo, no, bardzo ciekawy zespół. Proszę o nich pamiętać. Jest przynajmniej kilkanaście dowodów na to, że Elvis żyje. Jeden z nich będzie na przykład we wspomnianym wcześniej Łukęcinie, bo tam się spotykamy od ostatniej soboty czerwca do pierwszej soboty lipca na takim spotkaniu Społeczności Ocalonych i będzie trochę koncertów. Może będzie Marek Piekarczyk, na pewno będzie oddział zamknięty z Jarym, ale będzie też właśnie Elvis, będzie śpiewał na całego. A dzisiaj gość, który niewątpliwie znał Misia Paddingtona, bo tam się urodził właśnie w Paddington i ciągle gra, ciągle śpiewa, a robi to świetnie. No i to jest Elvis właśnie. Zaczynał od punka, a potem się dużo zadziało. Lubisz Costello? Uwielbiam. No to posłuchajmy. już 20 lat, odkąd Elvis Costello and the Attractions zostali wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame. W pełni zasłużenie oczywiście. Nawet mały tusz mógłbyś zaintonować. A to, co się działo później z karierą Elvisa, to są absolutne szaleństwa. Robił wszystko, żeby łamać bariery gatunkowe, stylistyczne, rozmaite. Ale ma też wdzięk takiego wodzireja. O, tak chciałem pięknie powiedzieć. To ująłeś. Niech tak będzie. No ma. Próbuję sobie to wyobrazić, ale dobrze. Już to mam. No a teraz będzie most, bo my generalnie z tą audycją chcemy budować raczej mosty. A zdecydowanie tak. Niż je burzyć, więc mosty są dobre i to będzie most, który jest, jak Marek tu zorientował się, pierwszym absolutnie dowodem na to, że grupa Elstadt potrafi śpiewać też po polsku. Bo wcześniej śpiewali po niepolsku. Po niepolsku, a teraz... Po jakiemu znaczeniu? O, śpiewali po angielsku oczywiście. Szło im to świetnie, ale płyta Elstadt... Sugerował, bo raczej, że po niemiecku wcześniej. Elstory, to jest płyta w pełni po polsku i płyta naprawdę urocza. 2017 rok, utwór pod tytułem Most. Znowu Łódź. Świecie, który w oczach Łukasz Szlach. I dostał brawka nawet. Łukasz Szlach, tak, i zespół Elsztat z płyty Elstor. I to jest płyta, którą zespół stworzył do tekstów Konrada Dworakowskiego, reżysera teatralnego oraz dyrektora łódzkiego teatru Pinokio. I to jest ten właśnie powód, dla którego po raz pierwszy panowie zaczęli śpiewać po polsku. Odwiedzamy teatr Pinokio. No ja nie się nie dziwię, jeśli łódzki tekściarz i łódzka formacja, to że tego mostu nie ma, bo nad czym miałby być tam ten most? Chyba nad Stawami Stefańskiego tam w Rudzie Pabienickiej, bo tak to tam wody za wiele nie wyciśniesz. Panie Rafale, Łódź. Łódź, to jest Łódź. Tak, Łódź, bardzo pozdrawiamy. Jest pełnym szacunkiem. A teraz formacja, co to do której niektórzy myśleli, że są z Jugosławii albo z Rosji, generalnie wyglądali prześmiesznie, ale o nich za chwilę. Najpierw chcę powiedzieć o filmie, który dla naszego pokolenia, mówię o ludziach rodzonych w 70-tych latach, był wstrząsem. Tak. Wstrząsem emocjonalnym na pewno. I zakazanym owocem, bez wątpienia. Zakazanym owocem, też kulturowym wstrząsem, ale też był modotwórczy. Tak. Bo nie wiem, czy wiesz, zaraz po obejrzeniu tego filmu ubrałem się na biało i założyłem czarne glany, a mowa o Mechanicznej pomarańczy, którą wcześniej czytałem, u Borgesa oczywiście. I to naprawdę kawał dobrej literatury, ale Kubrick zrobił z tego dzieło sztuki. Film. Mechaniczna pomarańcza. Kto nie widział, a ma już 21 lat, to oczywiście proszę obejrzeć. Natomiast Zig Zig Sputnik, to jest ta formacja, o której chcieliśmy mówić, postanowili zacząć to nagranie, które za chwilę państwo usłyszą, z cytatu z tegoż filmu. Po czym zaczął się proces. Ze Stanleyem Kubrickiem, tak. I zabrali filmowe weszły i trzeba było to wszystko wyczyścić. Ale dobrze, że tak zaczęli. Dzięki temu mogliśmy wspomnieć o tej klasyce filmowej, a teraz już Love Missile. Cokolwiek by to miało znaczyć. fajne, nie? Oj. To się jakoś tak dziwnie nie postarzało. A skąd te skojarzenie rosyjskie? Oczywiście z nazwy, bo oni też na plakacie wyglądali dosyć groteskowo, bo przy całym tym punkrockowym sztafarzu jednak szli po prostu w taką już... Jak różowe czuby trochę. No to pamiętasz różowe czuby? Tak, Marela Rodowicz, różowe czuby, tak. No któż by nie pamiętał, oczywiście. No ale to jest formacja naprawdę z klasą. Tak. Tony James maczał w niej swoje kciuki, bo to basman wyborny, najpierw Generation X, potem Sister of Mercy, a pomiędzy właśnie oni. A ponadto Neil X, czyli gitarzysta Martin McGill, tak, Almondem. A z ciekawostek ten utwór wyprodukował nie kto inny, tylko Giorgio Moroder. Nie kto inny. Nie kto inny. No popatrz. Ojciec chrzestny nowoczesnego disco. A teraz, proszę państwa, przed państwem Marek Chorodniczy i jego autorski wybór płyt Depeche Mode. Tak, jesteśmy w roku 1987, wow. I przy szóstej płycie Depeche Mode, czyli Music for the Masses, to kolejna płyta, z której bardzo trudno wybrać jeden utwór, bo składa się z bardzo wielu klasycznych utworów. Wymienimy chociażby Never Let Me Down Again, Strange Love czy Little 15. To wszystko są klasyki, żelazne klasyki zespołu, które zresztą grane są do dzisiaj na koncertach. To jest szczyt popularności pierwszego okresu tego zespołu. Tym albumem, można powiedzieć, wzięli Stany Zjednoczone. Mhm. I dowodem tego płyta 101, która ukazała się rok później. Koncert w Pasadena Rose Bowl zgromadził ponad 60 tysięcy Amerykanów. To był wielki sukces. Płyta Music for the Masses wywindowała Depeche Mode na sam szczyt. A ja wybrałem utwór Behind the Wheel. I promise. Piękne. I w ogóle to jest takie troszeczkę, bym powiedział, jest tam napięcie, no, jak to powiedzieć, zmysłowe. Erotyczne, zdecydowanie tak. Właśnie nie wiem, dlaczego nie chciałem tak. Utwór pełen dwuznaczności już wtedy też mocno dosyć nawiązywali do tej erotyki takiej, ale zresztą bardzo fajnie podanej, bo kapitalnie to gra też z teledyskiem do tego utworu. Kiedy... Lubię, kiedy prowadzisz. Tak, i Anton Corbijn tutaj się pojawił jako bardzo ważna postać w życiu tego zespołu. Wykreował w pewnym sensie postaci również. Oni owszem zawsze ubierali się gdzieś tam, nie zawsze, od pewnego czasu już też na czarno, nosili skórzane kurtki i tak dalej, ale dopiero Anton Corbijn doprowadził do tego, że ten zespół stał się też takim zjawiskiem od strony wizualnej. Mm-hmm. I zresztą Corbijn był też autorem sukcesów na tym poziomie takich zespołów jak U2 na przykład, czy Metallica. Już szkoda, że nie Cure. Bardzo ciekawa postać i no, to jest taki moment, kiedy Depeche Mode jest na stałej wznoszącej, bo zaraz później pojawi się album Violator, który rozwala po prostu system. Znowu Songs of Fate and Devotion, czyli płyty kolejne, które szły bardzo mocno w górę i cały czas się ten zespół zmieniał. Ten styl, taki ten twardy rdzeń, można powiedzieć, pozostał, ale Depeche Mode się zmieniał. Będziemy śledzić te przemiany w kolejnych odsłonach autorskiego przeglądu grupy Depeche Mode, autorstwa Marka Chorodniczego, a my wracamy do tematyki mostów. Teraz będzie taki utwór, który brzmi mniej więcej tak, w bardzo wolnym tłumaczeniu. Była wojna między wodą a mostem, zwróć się do mnie, odwróć się i pij ze mnie. A tę propozycję do oczywiście jakiejś pięknej niewiasty kieruje Nick Cave. Down by the river, shadows moved across me, inch by inch. All that I heard was the wall between the water and the bridge. Turn to me, turn to me, turn to me, turn to me. Many voices speaking to me from the depths below. This ancient wound, this catacomb beneath the whited snow. Come to me, come to me, come to me, come to me, come and drink of me. Turn away, turn away, turn away, never more think of me. Carry me, carry me away. Carry Boże, jak tego się wspaniale słucha. Pierwsza płyta, która ukazała się po odejściu Blixy Bargelda. Mhm. Wszyscy zastanawiali się, jak poradzi sobie Nick Cave and the Bad Seeds bez tej absolutnie charyzmatycznej postaci. Otóż poradził sobie znakomicie. To jest jedna z lepszych, moim zdaniem, płyt tego późniejszego okresu tego zespołu. Carry Me, pięknie, Nick Cave and the Bad Seeds. A już za chwilę o tej, której bardzo brak. Warsztat Przeróbek. Co to była za dziewczyna? Po prostu, ależ to była woman. Wspaniała. Po prostu jak się patrzyło na nią, to natychmiast się chciało biec. Uśmiechać. Biec za nią. Biec. Uśmiechać. Ten uśmiech był tak przepiękny. Tina Turner, o niej mówimy. I to może być pewne zaskoczenie dla naszych słuchaczy, bo raczej lokowana w lata 90. No tak. Pop, nie, ale bardziej, wiesz, takich rzeczach mainstreamowych. To było wybitne zupełnie. To był wybitny mainstream, można powiedzieć, o Tina Turner. Ale nie każdy wie, że Tina Turner dokonywała bardzo ciekawych interpretacji cudzych utworów. Bywała w warsztacie Przeróbek. Bywała w warsztacie Przeróbek i takim właśnie coverem chcielibyśmy państwa teraz uraczyć. Nie zgadnilibyście państwo, jeśli nie słyszeli tego wcześniej, kogo wybrała. Nie Cure'ów, nie Depesz, nie Suzy, nie Blondie, tylko Massive Attack. Czad, no prosto. Posłuchajmy. Really hurt me, baby. really hurt me, baby. Like a soul without a mind and a body without a heart, I'm missing every part. Ten głos, ten uśmiech, ta klasa Tina Turner, wspaniała, wspaniała wokalistka, niestety dosłownie kilka dni temu odeszła od nas. Rafale, ja jestem wielkim fanem Jamesa Bonda i tak. Muszę ci powiedzieć, że Tina Turner, od bardzo dawna, i Tina Turner jest wokalistką, która śpiewała w jednym z ulubionych moich odcinków Bonda z Piercem Brosnanem i to był utwór Golden Eye. Wspaniały. Zaśpiewane zjawiskowo. A ty masz jakiś ulubiony utwór? Też, w ogóle ewidentnie nie słuchałem. Natomiast tak. Ale ona zawsze była, prawda? Najczęściej chyba nuciłem sobie Private Dancer, bo to jest też zaśpiewane z takim aksamitem w głosie. Tak. No a to teraz zupełnie inna bajka będzie na zakończenie naszego spotkania w trzeciej fali, bo... Międzynarodowa podróż. Chłopaki się nazywają Martwe Spodnie, albo inaczej mówiąc impotenci, bo Die Totenhosen to właśnie to znaczy w idiomach niemieckich. I oni robili trochę fermentu. Wiadomo, że to nie jest jakieś wielkie, wysublimowane granie, ale na pewno masa poczucia humoru i osobiście... Niemieckiego. Poczucia humoru. Troszkę może rzeczywiście niemieckiego, co oczywiście nic w tym złego. Natomiast nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Kobranocka tak. ich coverowała i nikomu nie wolno się z tego śmiać. To cover zespołu właśnie Die Totenhosen, który teraz zaśpiewa dla państwa Bonnie and Clyde. Dynamite exploding everywhere.